singai pumuse. Vraiment na komiko banga bango. Likambo ya mbongo na ya mwasi ebomisa bato. Panda bokoko na biso kino lelo yo. Yudasi ate kaka Yesu pona mbongo go. Adamu akende keli pelo sepo balia kanguma. Mabeto kosala kare kofuta makakaka wa usi. Te kaka Yesu pona.